Kiroletik. Astelenero, Bidasoa eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Guardion Jean-Pierre. Kaixo, Guardion. Gaur Bidasoaren azken garaipenaz mintzatuko gara, izan ere 22-26 irabazi zion Unicaja Banco Sinfil taldeari. Real Unionek ere neurketa izan zuen atzo, baina hauek huts eta bi galdu zuten Kalahorraren aurka. Gainera eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere errepasatuko ditugu eta zenbait protagonisten ahotsak ere entzungo ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoarekin hasiko gara, izan ere atzo eguerdian 22-26 markagailuarekin menderatu zuen Unicaja Banco Sinfin taldea. Hasieratik irundarrak nagusi izan ziren eta lehenengo minutuetan huts eta lauko partziala lortu zuten. Hala ere, etxeko taldeak segidan erreakzionatu zuen, baina Bidasoak jakin zuen errenta hori mantentzen eta atxedenaldira 9:14 markagailuarekin iritsi ziren. Bigarren zantian, kantabriarrak gogorra atera ziren kantxera eta bigolera hurbiltzea lortu zuten. Xuan Ledo eta Iñaki Kaberoren lanarekin alde hori berriz ere bortz golera eraman zuten Bidasoak, naiz eta etxekoak berriz ere murriztu zuten 42. Minutuan 20:22 lortuz. Azken minutuetan Bidasoak bere lan egin zuen hori mantentzeko eta azkenik 22-26 amaitu zuten partidua bi puntu garrantzitsu txera ekarriz. Jon Azkue eta Rodrigo Salinasen bajei Kaldi Odriozolanera ere gehitu zen eta berriz ere Arrobiko gazteak izan ziren protagonistak. Hala ere, neurketaren ondoren Jakobo Kuetarak berak aipatu zuen moduan, ba ez dugu antzi behar lehen taldeko mutilek egin zuten lana, baita ere baldintza guzti horiekin jaikin baitzuten ba aurrera ateratzen eta hain zaila zen partidua arrakastarekin gainditzen. Hortziralen aipatu zuen Kuetarak ere zaila izango zela neurketa hau eta horri ba bajaketa nekea ere gehituta baldintza horiekin partidu ederra egin zuen. Egin zuten Bidasoako mutilek, ez da Jean-Pierre? Bai, baldintza komplikatuak, baldintza oso neurketa oso baldintzatua Jakobo Kuetarak aurretik aipatu zuen. Lokatzara goaz, ba egia da, Santander beti lokatza izaten da Bidaso taldearentzat. Egia esan orain duela bi urte erraz irabazi egin zuela, 36-34 eta baino baita ere eraberean aipatu behar da, orain duela 3-4 urte kopatik kanporatuak izan zirela eta bai, zilarrezko dibisioan zirela garai hartan. Jokalari asko, Herrero Lon hain zuzire, aipatu behar dugu, Herrero Lon jokalaria pivotea 42 urtekin aurten utziko du eta entrenatzaile berria izango da. Bai. Bueno, hori aipatzen dugu Santanderreko taldeari buruz. Eta beti, La Albericia kiroldegia bak, izan da estenatoki komplikatua. Garai batean urrezko lekua Bidasoarentzat noski baietz eta bera Santanderreko taldearentzat ere bai, antzen Grupo Deportivo Teka eta baino bai, kontu horiek ja baztertuta ba gaurko egunean arata guztiz ere komplikatua. Senfinek beti bihotza baino gehiago ematen du, pistan eta hori nabaritzen da eta Bidasoak pairatu egin zuen berriz ere atzo. Bai. Irugako nere ikusi nuen atzo neurketa atzalden. Bai. Zer ba, estadion garen ginen 12an, hori da. Hori ere, eta atzalden lasaiago bai, ikusi nuen. Eta nere iritziz, irugako eta gero aurretik arazo bat. Kaldi Odriozola bertan bera, bai, bueno, hori da. Gaur jakingo dugu zer izango duen, bihar Toulousen ez da egongo, hori da. Dizu Borja Burgoetek, bai. Eta irugako. Alde batetik eskubaleoieko joko giltza nagusiena, ba, mm-hmm. defentsa izaten da. Hori bai. Teknikariek hori aipatzen dute, eta hori bete egin zuen Bidasoak. Lana oso txukuna egin zuen. Gero bai. Beste alde batetik, atezaina. Atezaina handi bat. Ikusi genuen berriz ere, Joan Ledo Galiziarrak oso lan txukuna. Hori bete da. Egin zuen. Bai. Hori. Mm-hmm. Ama os, geldiketa, edo malau, edo amasei, ba, lankide batek esaten dut amasei izan zirela, malau beste batek, ban, hor, kopuru horreta. Bai. Vale. Eta gero, une garrantzitsunetan jokalari garrantzitsuak hortxe bertan dira. Bai. Julen Aginagalde mm-hmm. berriz ere atzo azaldu zen. Hori da. Horrek ez du nortasun agiririk. Hor dago beti prest, bai. Alde batetik. Eta jokalariak bere maixotasuna erakutsi egin zuten. Eta gero beste alde batetik ere, ba beste gako bat, ez? Ja arrobiko jokalariak, bai, bai, arrobiko jokalariak, baino oso lan txukuna betetzen. Bai, noski. Eta taldearen iparrorratza eramaten. Bai. Eta ardurak mm-hmm. hartzen. Hori eta hori Bidasoaren zat oso garrantzitsua zen, atzo ere bai. Eta mm-hmm. horrelaxe garaipena eskuratu egin zuen, ba, uste dut azkenean egun bat zale gerturatu zirela Santanderrera, bai. Eta garaipena horrekin batera, biharko neurketa prestatu. Hori da. Egingo dute. Eta biharko neurketa nola da, ba, errespetu handi bat behar zaio Europari, mm-hmm. zeba, Bidasoaren ibilbidea bere historian ba, sendotu da Europan, hori alde batetik, baina burua, Borja Borretek aipatu duen bezala ez dute galdu behar. Ez, hori da. Ba, datorren igandean babarrunak joko handira berriz ere, ordu bat eterditan, ordu bat terditan igandean. Hori da. Ademarren aurka, eta burua ez du galdu behar, eta pentsatu, ba, Europa bai garrantzitsua dela, baina sailkatua dela, bai. Datorren mm-hmm. paserako. Hori da. Eta bai. Orduan alde horretatik, ba, lasaitasun pitxin batekin mm-hmm. jokatu behar du. Turusek ere bai, eh? Bai. Turusek mm-hmm. ere bebe barabarrunak frantses ligandu. Orduan, ba, biak sailkatua dira, zazpi alarde gutxitan jokatuko da neurketa, eta Bidasoak ez du nahi arazoik, Kaudik ez du bidaiatuko, Rodrigo ez da ere, Jonek ez da ere, mm-hmm. eta beno, bere ala jakingo dugu ere, bueno, koldoren bidez sosketa ere. Hori da, bueno, sosketa. Bai. Aski zuzenduta dago, bueno, bai. Laurdenean, Antekeran, nor izango den aurkaria, bai. Ezagutuko dugu, eta koldo kaipatuko ditugu, mm-hmm. Datu guzti horiek, zehaztasun guzti horiek, eta Jakobo Kuteraren helburu nagusia orain bertan da ez jokalari galtzea. Hori da. Hori da kontakotua. Eta garaipena oso garrantzitsua, bigarren postuan, eusten diote bigarren postu horre, bai. Granoier satzektik dabil indartxu, galdu egin mm-hmm. zuen, palau blau granan, bai. Baina neuroketa handi bat ikusi genuen, Barrasak garaipena eskuratu bai. Egin zuen, azken minutuetan erabaki egin zuen, eta nik uste dut Bidasoa bere lana betetzen ari da. Berriz zaipatuko dugu Orroiztarazteko zale guztieri. Kopa jokatzeko moduan dago, hortxe bertan jokatuko du, Antekeran, martxoaren 25-etik, 27-ra. Asobal koparako sailkatua, bigarren ligan, horrentxe mm-hmm. bertan, eta sailkatua ere, datorren faserako, Europan. Bai, hori da. Txukuna, etxeko lanak eginak, ez? Bai. Ez? Nuzte dut azki txukuna, bai, eta datorren igandean, Ademar de León bertan izango dugu. Mm-hmm. Arratzaldeko, edo guardiko, orduak etretan. Zer dut amazkaldu? Zintzur guztiaren txatere gaski komplikatu ez. Hori da, bai, aurretik ez dakitzu. Eta gero, bazkaltzeko, berandu ere. Berandu. Bon, dakit. Ikusiko dugu. Tartean egin barko dugu zerbait jan, ez? Ezin da, ezin ezkoa da, kiroldek jan. Nola, konponduko da, kirola konponduko da. Bai, noski. Hori da, kontua, eta uste dut Jule Mujikarekin egon zinela? Bai, eta Borja Burgeterekin ere bai, baina bai, gaur goizean gara. Gaur goizean egon gara, bueno, hori da. Antxe bertan azkenean egon gara, eta ben, hortxe izango ditugu beraien ahotsaz. Bai, hori da, neurketaren ondoren, atzoko, neurketaren ondoren Jule Mujika Robiko jokalari gaztearekin mintzatu ginen, eta honako balorazio egin zuen neurketaren inguruan. Bai, bagenekien partidu latza zela, egia esan, sinfinek zo partidu honak inditu, logorren hori irabazten, eta gero ba, gu baitare zerbait nekatuta ba, ointo zen, ezkenian partidu asko jokatu ditugulako txailan, baina alare serio sartu geha, bagenekin 60 minutuko partidua izango zela, nahizta diferentziak atea, eta ez, behaiek ez jarri aurretik inoiz, Ba benekin, ba hoi azkeneko minututan adibidez, ba komplikatu egingo zela edo ta azkenian ata dugu. Ba, aipatu dugun bezala lehenago, Bidasoak urrengo neurketa bihar jokatuko dugu, jokatuko du. Oraingo honetan EHF ligako azken jardunaldia izango da Toulouse taldearen aurka. Neurketa Toulousen ospatuko da, arratsaldeko 7ak laurden gutxietan. Laurden gutxietan. Hori da. Eta gaur goizean, ba, Borja Burgeterekin egon gara eta berak aipatu dugu hori, ba, ez dutela. Ba, zergatik Borja Burgeterekin? Ba, Jakobo Kuetara eta Jon Azkue, ez, zozketan daudelako. Madrilen. Bai, Errege Kopako hori da, Madrilen. Bueno, Antekera ospatzen da, eh? Bai, hori da. Antekera ino, ongi, nudu, bai, izan bai. Zu tentazio, ze Antekera negin behar dugu, nola, omerdute. Ez. Antekera bai, ino. Bai, bai, hori da. Hor, Madrilen bertan bertaratu dira. Eta gaur egun ere, zozketa hori egiten ahaltzen, beste mota batean, baina, bueno, hola bai, nahi dute eta bai. Hola nahi. Uh-huh. Ba, hori da, Jakobo Kuetara etzegon. Sosketa, hori da, ez. Sosketa, sosketa. Jakobo zeu azerre, azaguzi bai, zaigo bai, joan bai. Lenguan, eta beste baten bat ere, ba, aski azerre dagoa bai, bai, derretan, bai. Ba, sosketa, ezke da, sosketa. Ez. Aipatuko dugu, Bidasoa jokatuko duela, ez dakit talde batean aurka. Bai, hori da. Aurkaria izango duela, ba, sosketa hori da, sosketa. Ez, bino, gaur erabakiko da, hori da. Ba, ba hori da, Borja Burgete zegoen gaur prentsa horrekoan, ez Jakobo Kuetara, baina berak ere ba, aurre ikuspen agindu biharko neurketaren inguruan eta entzungo dugu. Zuk esan duzun bezala, ba, sailkapenean ez gira ezer jolasten, eta hori esaten dut, bihar buruarekin jolastu inbar dugula, ez minutuak banatu, eta azken finean bihar garrantzitsuena da taldia sentsazio honekin ateratzea, ez. Egia da, ba, azkeneko bost asteetan 13 partidu jolastu ditugula edo hau da 13garrena ta oso garrantzitsua da ba jendia ez lesionatzea ta preste egotea igandean ondo jolasteko beste partidu garrantzitsu bat dakagolako, ez. Toulousek talde oso oso ona daka, liga guztietan goian egoteko ta ba gu gure ADN-arekin jarraitu behar dugu, ez. Burrukan eta alde un partidurik onena. Borja Burgete. Bai. Borja Burgete. Bueno, gauza bat. Bai. Aipatu behar Borja Burgeteri buruz. Jokali oia. Bai, hori da. Lesio kaskar bat alua izan zuen, baztertu zuena, kantxatikan. Eta entrenatzaile handi bat. Bai. Eta izango da hobea. Bai. Izan zora garbia. Eta langile zora garbia. Bai. Eta Robiakin ere bai, bere lana betetzen ari da, eta entrenatze handi bat izango da geure Borja Burgete. Bere atxa ere esku baloiaria izan zen. Bai. Liga irabazi egin zuena. Laurogeita sei eta laurogeita zazpi han urte hartan garaipena bai. Eskuratu zuena. Hegaletik ari zen, semea bezala. Eta, bueno, posten gara, gurekin ere Borja Burgete egotea. Eskatuko digu beste egun batzuetan ere bai, bere iritzia. Eta gero beste bat, beste izar txiki bat azaltzen ari da, kazetaria da, bai. Lantaldean dagoena, bere lana teknikaria da, ere, eta Asierri Oiarbidea. Bai. Doni Bandarra da. Eta, bueno, geure inguruan ere erabiliko dugu, Asier Oiarbide, eta hor, ja Bidasoak ere, talde horretan gaztetasunarekin batera ezaguntasuna ere sartu egin. Mm-hmm. Eta nik uste du kopuru garrantzitsua dela, eta hor, Jakobo Kuetarekin batera, bat talde oso ona osatzen ari dela. Bai, eta hemendik hilabete batzuetara ere, ba beste jende batzuek sartuko direla ere, kirolariak ere sartuko direla, edo kirolariak izango direnak oraindik ere, bai. Bertan, eta ikusten dut ze talde ona beteko bai. Osatuko den, bai. Eta Bidasoarentzat oso garrantzitsua izango da, eta geurentzat ere bai. Bai. Ba, hori da, gogoratu bihar izango dula Bidasoak urrengo neurketa Toulousen kontra, arratsaldeko 7ak laurden gutxietan. Hoxe, 7ak laurden gutxietan. Eta zuzenean ikusteko aukera ere egonen da, ETV lau katean. Hori da. Real Unionek bere aldetik porrota jaso zuen atzo Kalahorraren aurrean utxe eta bi galdu ondoren. Neurketa hasi eta 17. minutuan aurkariak lehen gola sartu zuen eta aurretik jarri zen markagailuan. 10 minutu beranduago etxeko taldeak izan zuen berdintzeko aukera Nacho Sánchezek buruz egindako erremate batekin, baina ez zuten asmatu eta 34. minutuan berriz bigarren gola eskuratu zuten Kalahorrakoek eta horrela utxeta bikoa jarri zuten atxedenaldia baino lehen. Bigarren zatean Real Union gogotik saiatu zen markagailuan hurbiltzen, baina ezin izan zituzten hiru aukera garbietan, ba ezin izan zuten errematatu eta aurkariak ere lan ona egin zuten utxeta bikoa mantentzen eta azkenean ba hori da. Hiru puntuak irabazi zituzten. Nola ikusi zenuen, Jean-Pierre? Nola, ba, amabitamakizun horri haukak nola diran, ere, eta da, askotan esatut, ez du, eragini, ez dakizu azkenean, ez natzeko hona den, edo kaskarrago, bueno, aipatu da zuen, Aitor Zulaika era, ostiralean uste dut hartarazi zuela. Bai. Ba, oso neurketa komplikatua izakotzen da, eta lagun artekorik, ba, ez zela egongo, eta hori kontutan hartu behar zen. Hasiera batean Kalahorra oso ondo kokatu zen futbol zelaian, Bere lau atzelarikin eta ze atzelariak Mario Gomez erdilari azkerretik, Cristian Fernandez lotosatarra eskubitik, bai. Eta gero egalean zera jokalari Sevillan formatua, gero Recreativo de Huelvan aritutakoa, eta gero ezkerretik eskarmentuko jokalari bat. Bermeotar bat, Eneko Zabaleta. Bai. Eta beste lerro bat, ba oso gertu, lerroa eta beste lerroa, eta hor erdilariak, Álvarez, baloia ateratzen zerean, ba, bera bilakatzen zen antolatzailea, eta defensa lanetan erdian giltzen zen, eta Jo Madrazo, ezaguna irun, ezkerretik, aritzen zena, eta Manu Ramírez, beste alde batetik, eta gero aurrean Soto eta Alex Arias. Bai. Eta, bero, hori taktikoki lana oso txukun bete egin zuten. Gola, berriz ere estrategia jokaldi batetik, eta kontutan hartu behar da hori etorkizunarako hausnartzeko zertatzen den afera horiekin. Erdirak eta izan zen, burukada bat izan zen Alberto Vivancos zen nio, eta Zutoian Jo egin zuen, eta azkenean Tarsi da oso jokalari eskarbantua, goleatzailea, bera izan zen, 16. minutuan alde batetik, eta gero jarraitu zuten bide berdina bat, Real Union gilitu zen pixkat, ba, lekuri gabe, zuten asmatzen, arazuekin eta bigarrena sartu zen transizio batean, eskubitik, erditik sartu zuten baloia Alex Arias, buelta egin zuen, eta txusta azpitik ba, bigarren gola sartu zuen. Eta hor nik asko pentsatu hemen amaitu da nire urketa. Kalahorra taktikoki oso ondo bete egin zuen lana. Eta gero bigarren zatean azaldu zen Julio Irizibar, atezaina. Bai da hori den sortua, baina gu ezagutzen dugu garai batean izarran aritutakoa, eskarmentuko jokalaria, eta bere lana oso txukun bete egin zuen, Realunenek bere abagunea azken minutuan izan zuen garbiena. Eta hortik aurrera, ba, uartaratzi zuen Aitor Zulaikak gehiago eskatzen zuen, tensio gehiago, eta, bueno, ezinezkoa izan zen. Eta azkenean Kalahorrak eskuratu zuen garaipena, 40 puntu ditu, 43 punturekin orain txibertan, eta datorren larun batean joketuko du arratsaldeko postetan Racing de Ferrolen aurka. Baina hor dago, 6. postu hartan, sailkaturik, eta nahian, eta komplikatua izango da, baina komplikatua denontzat, unionista zerentzat ere bai, Bilbo Atletikiren aurka galdu egin zulako, Razinek ez zuen irabazi, Deportibok ez da ere, aipatzen dugu bezala, txapelketa dago, oso komplikatua da, eta iresten du. Bai. Iresten ditu talde guztiak, alde bat, Real Unionek bere abagune izango du. Razinen aurka galdu egin zuen, 7 aldaketakin garaipen askuratu zen badedorien aurka, eta gero igandean ere galdu Kalahorrarekin. Aste batean, 3 neurketa. Bai. Da erraza, hori denak udeatzea. Hori da. Eta hemendik aurrera, ba, gehiago. Hemendik aurrera, ja, indarrak ahultzen, ari dira, ez Real Unionenen bakarrik, bai, baina beste taldeetan ere bai, eta zu jokalari ainitz ez balin badituzu, hori noski ba, nabaritzen dela, eta bere eragina izaten duela. Bai. Berdegunean, ez beste, berdegunean, eta horrela da. Alata guztiz ere, etxetik kanpo Real Union denboraldi zoragarria egiten ari da, eta zergatik ez du irabazten al. Hori da. Ferrolen. Bakizu Ferrolen nor egon zen, ze jokalari? Zein? Unai Emery Etxegoien. Ah, bai. Nor da Unai Emery Etxegoien? Horren uneko jabea. Bai. Igor Emery Etxegoieren anaia. Bai. Bertan egon zantan, bere ikasketak hasi zituen, entrenatzaile bezala. Bai. Eta, bueno, La Malata futbol zelaia da, Racing del Ferrol historikoa ere, beste talde historikoa. Eta Hondarribiarrakan izan ikusi izan ditu, aipatuko du astean zehar, bai. Eta ostiralean bertan, historiari pixkat begirada bat emango dugu, baina datorren larun bateko kontuak izango dira. Hori da. Oraindik entzun behar ditugu atzoko kontuak eta bai. Aitor Zulaikaren hausnarketa, ez da? Hori da, hori da. Han bertan beherian ikusi nizun estadion galen, bai. Hausnarketa hori, bai. Ni puntxan nintzen, beste beginean, entzu beherian eta hausnartzen dena, ez? Bai, noski. Ez, zorrotz, bai, zorrotz. Bai. Bertan egon zinen, badakit egon zinen. Bai. Gehu, gu, txustarekin ginen, gazuztarekin batera, eta gero, bai da, dago, Aitor Zulaikarekin batera. Hori da, hori da. Eta zaipatu zuen Aitor Zulaikarekin? Ba, entzungo dugu orain. Aitor Zulaikarekin egon ginen, eta errandu moduan irazustarekin ere, eta biek ere ba, balorazio egin zuten partiduaren inguruan, eta hori, entzungo ditugu orain. Kalahorra nolako taldea den ez du Aitor Zulaikak esaten, esaten du 37 puntu zituztela eta orain 40 puntu dituztela. Dena esan da dago horrekin, ez da? Hori ala da, horrek ez nau sorpresan harrapatu. Jakin izan duela irabazten bai noski, batez ere utz eta bikoak garekin jarri denean. Nik ustet ordura arte, kasu honetan beraiek bilatu baino gehiago guk erregalatu dugula bi goloiek eta horregatik nago batez ere haserre, ezta? Horreko astean esaten nuen, ba Baiaolidek o asteazkenean barkatu. Ba beren meritua eta gure demeritua zela gauza batzutan, gaurko kasuan dauka eta sentsazioa gure demeritua dela gehiago beraien meritua baino utz eta birako arte. Handik aurrera evidentemente Kalahorrak jolastu behar den bezala, marka gailorekin jolastu du, komodo sentitu dira. Guk iritsi gara bandetatik, baterz ere eskuinetik, uste dut ohi ba zentro egongo zirela korra jokua faltak eta bar, eta uste dut bakarra errematatu dugula, ezta? Ba bueno, horrekin partiduan sartzeko aukera ere galdu dugu, erremate falta horrekin partiduan sartzeko aukera galdu dugu eta horrela da joan da partidua, ezta? Badakit nahi zen dutela entzutea garra falta, intentsitate falta, ez, nik uste dut personala de punto falta egon dela pixkat, baina besterik ez. Bai, ala da, azkenen beraien partiduko plana perfektua da zaie, ez? Piskate, guri baloiak inutzi dugu piskate partiduko pisua ematen, eta ba, estrategia jogaldi batean edo kontra batean ba, gola sartzea etorri dira eta asmatu indu, ez? Lehenengo estrategia jokaldi baten falta lateral baten sartu dute, eta gero zuke esan betzela ba, oso ondo kudeatu dute piskate. Errenta hoi, egila da guk bultza deula aukerak egin ditugu, bastante, nik uste partiko hobena behaien atesan izan dela eta horreke gutaz zerbait ona esateu, baina hobetu inberdeu ez, hobetu inberdeu baloi geldi jokalditan, hobetu inberdeu partidu sarreretan, ez galako nik uste azkenengotan ondo sartu eta pauso bat eman berdeu alor horietan. Bai, aipatu du personalitatea izatea, bai, ados gaude, baina ez genuen nahi tensiori gabe taldea bai. Ikusi eta beste natekoa. Eta kendu hundik ateratu duen Aitorrek hori, izarraitzetik. Bai. Izarraitz mendateatik ateratu du, ez dakit. Kontu hori hona. Bai. Ba, dena dela. Zarata sartu zizaitzun ere, jendean, beti jende ugari, bai, tartean ibiltzen bai. Da jende ugari, beno, hori ere, irazuzta kapitaina bertan zegoen, bai. Eta, beno, denok aipatzen zuten alata guztiz ere, datorren asteburuan, eta kasuenetan datorren larumatean, abagune bat izango dutela, garaipena eskuratzeko bai. Ferrolen. Bai. Ez dala erraza izango, noski bai ez, komplikatu bagoa izan zen, bai. Herria Zorren, eta garaipena eskuratu egin zuten, bai. Real Unionekoek, bueno, hori, beste kontua da. Bai. Beste kontua da hori. Bai, Real Unionekin amaitu aintzintik badugu Jo Madrazoren ahotsare bai. Baita ere, egon zinen Jo Madrazorekin. Hori da, bai. Berare bertan zegoen. Alde egina zulanik gero ere berarekin egin nuen, topatu nintzen berarekin bai. Eta bueno, oso ondo ba bai. Jo Madrazo hemen Irunen aritutakoa, berak, hori da. Hoxe, hortu helakoa da botila hau. Bai. Bai, Loroñon bizi da arte eta Kalahorran jokatzen du. Hori da, ba, berak bertze ikuspegi bat emanen digu ba, partidaren inguruan, bera talde irabazlean zegoen, eta ba, berak ere ba, balorazioa egin zigun neurketaren inguruan. dudaria, ba, ez da oso partidu gorra, ba, benekien, ba, pixka baloiaren kontrol gehiago izango zutelaiek, ba, bueno, gu sendo jarria pixka tatxin, baina, bueno, gero kontran eta pare bat jokalditan gola sartu ditugu, eta, bueno, oso posi garapen agatik, guretzat 40 puntu izatea, ba, den data honetan, baina, ba, izugarria da, eta, bueno, posi eta jarraitza. Ba, ondo, posik edo ez da, honea etortzea bebai oso posi, jendea ikuste arren eta, eta, bueno, pixka, bueno, psikologikoki bebai pentsamendu asko, baina, bueno, posik eta oso posi bebai garraipen agatik. Ba, bueno, ba, beti gaude esaten, ba, ez da, ba, permanentzia eta lortu behar dugula, nik uste, ba, bueno, gitxi falta dela, eta nik uste, ba, hor goian nik usten gala, eta pixka gehiago saietu behar dela. Bai, bai, bai, Jo bai, Madrazo, Jo haotxa. Madrazo, haotxa nola puskatua duen, Jo Madrazo. Haotxa galdua, bai. Mutil, bueno. Zoragarria da. Bai. Bai, zoragarria. Zuari zinen gero umeekin. Bai, bai txusta, zude. Bai, iratuzten bai, umeak. Bai, hori da. Bai, txiki ume, negarre, txiki da, bai, no, iratuzta bere bai. Zeritarko guztiekin bertan, eta bere eguna zen, eta bertan inguruan bertan egon behar zutela, eta, bueno. Bai. Arpegia pixkat, ba, alaitzeko. Hori da. Porrota baten ondoren alaitzeko. Arti. Bai, noski. Bueno, ba, horrela da kontua. Reuniko kontua eta galeko kontua, katzo. Bai. Esango dute, baina zu puntan egon mazio eta Paola, ezin jenen elkarri? Bai, elkarri ginen, bai. Baina, ba, elkarri zietak beherian, eta gu... Goia. Nola esaten dute gaztelera, en el Palomar. Hori da. Ba, bai, ba, errandugun bezala, hortziralean hitz egingo dugu honen inguruan gehiago, baina Real Unionen urrengo itzordua larun batean izanen da, Racing del Ferrolen aurka, arratsaldeko bortzetan. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu orain. Emakumeen Orezko Erregional mailan Marinok Hernaniren aurka 2-1 irabazi zuen eta Beti Gaztek ere garaipenarekin amaitu zuen asteburu honetako jardunaldia. Utxeta Izkila jo behar dugu. Bai, noski. Zorionak, Beti Gazterentzat. Bai. Beti zorionak Lesakar taldearentzat. Bai, bai, Izkila bai. Jo behar dugu noski. Eta ader, animatzeko moduan gauden. Hori da, hori da. Utxeta iruko markagailuarekin, Urola taldea menderatu zuten. Hirugarren mailan berriz, Beti Gaztek atzo utxeta bat galdu zuen, Azpeitiko Lagunonak taldearen aurka. Neurketa guztian zehar, Lesakarrek hiru aukera garbi izan zituzten, baina ezin izan zituzten errematatu. Azpeitiarrek aldiz izan zuten aukera bakarrean, baloia sarera sartzea lortu zuten, eta azken minutuetan alde hori mantentzea lortu zuten baitere. Beti Gaztek gainera bi jokalarien lesioekin amaitu zuen jardunaldia, izan ere Unai Etxeak eta Inigo Zuzaiak belaunean minartuta zelaitik kanpora atera behar izan ziren. Lesakarrek ez dute zorte gehiegirik denboraldi honetan eta honela adierazi zigun Joseba Rotetak ere. Entzungo dugu. Bueno, ze esango zaitut, igual errepikatu behar diat betiko kronika. Gaur bi ekipo egoera berdinan, egoera larrian, genuten. Partido oso indar handiko, intensitate handikoa, partido, bueno, nahiko txukuna, baina goek egile esan zortia junintzaigu. Ez dakagu, zorteek ez du portei ikusten, nahiz eta aukera garbiak euki, ba, bat edo bi gol itxeko. Eta bestalde, ba, bueno, gaur uste dut bi lesio gogorra o grabiak euki ditugula, eta beraz, bo, jaleno ekipo motxa geunden, ba, gauza komplikatzen ari da. Baina, bueno, esatez dut txutena. Partido oso txukuna, duek eukitu hiru aukera oso garbiak, beraiek bat, baina beraiek sartu indute. Eta gauza gaizki dihuzte zerti, egile esan aurten ez dakago zorte pixka bat behintzat. Hala ere, bueno, seitzuko dugu. Guan ikusin ber, lesioak aber nolako dian, eta hoi da importantina guana. Ba, argi eta garbi Joseba Roteta, Bai. Eta Lesakako kanpandegia, atzetik garen zunten zen, Izkilak. Bai. Hortxe, bertan, erreko... Hori da. Aberastasuna. Bai. Erreko aberastasuna ere. Nahi, komentario txiki bat, bai. Egin duzu gizonezko horrezko regional mailan, baina jarrari ezazu zure kronikarekin batean. Vale. Gizonezko Orezko Erregional mailan Real Union Bek ere porrota jaso zuen Turin taldearen aurka 2-8 markagailuarekin. Hauek neurketa zaila zuten eta honela ikusi zen larun batean ere. Sailkapeneko lehendabizikoaren aurka aritu ziren eta Real Unionek hauen indarrari ba ezin izan zion aurregin porrotarekin ba amaituz jardunaldia. Bai, eta bai. Hor, ba, egia esan, komplikatu da zuten, neurketa komplikatu da Real Union bigarren bai. Taldeak, fanderian hain zuzen ere, eta liderraren aurrean, hortxe liderraren aurrean, eta Turinek 9 puntu ditu oraintxe bertan, bai. Abantaila, eta nik ez dut esango igotua direla, baina nik uste dut, datorren urterako, ba, txapelketa hau baztertuko dutela, eta hirugarren mailan egonko direla. Hori uste, eta bertan, endaiar bat dugu, eskualdeko jokalari bat, Jon Altuna, bai. Altuna denbora alderiz zoragarria egiten ari da, atzelaria da, eskarmentuko joklaria, bai Irunen realen aritutakoa Hondarribian ere eta Pasaian. Bai. Aipatzen zidan lenguan, Jon Altunak ere, ba, Turin Pasaia derbi hori oso kutxuna dela. Bai. Ba, bueno, bai. Hori izango tuan, realen aukera gutxi izan zituen, baina aipatu zidan ere Jon Altunak, atzo bertan berarekin egon itzelako, aipatu zidan, gustatu zazioa Real Union. Bai. Eta uste du bere ibilbidea hobera egingo duela. Bai. Bueno, ikusiko dugu, beharrezkoa izango da, arrobiko taldeantzat, hobetzea. Hori da. Bere egoera orain aski kaskar. Bai, hori da. Ba, gorengo mailan eta maila mantentzeko fasean Hondarribiak bat eta utxi irabazi zuen Bilabona taldearen aurka. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Marzialek 2-3 galdu zuen Eibartarrak taldearen aurka eta Marinok berriz 2-3 irabazi zuen Baskonearen kontra. Igoera faseko bigarren multzoan berriz Beobiak 4-5 galdu zuen San Pedrotarraren aurka eta azkenik Landetxak 4-1 markagailuarekin menderatu zituen Bergarakoak. Bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzkik 2-1 galdu zuen Donostiako Kaleren Lagunak taldearen kontra eta Betigaztek ere 3-1 markagailuarekin galdu zuen Asoleus taldearen aurka larunbatean Mastegin. Eskualoiarekin jarraitzeko, bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu hemen, alde batetik Ilkapo Hondarribiak 24-19 galdu zuen Helvetia Naitasunaren aurka, hauek neurketa zaila izango zutela aipatu genuen ortziralean eta hala izan zen. Hondarribitarrek ezin izan zioten aurregin hiru indar talde indartsuari eta azkenean bortz golengatik galdu egin zuten larunbateko partidua. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek Tolosaren aurka 21-26 galdu egin zuen larunbatean Artalekun, Txingudi Goibarrek berriz 26-6 berdindu zuen Ordiziaren aurka jokatutako partiduan eta azkenik Txingudi Goserrek 23-28 markagailuarekin galdu zuen atzo Leizaran taldearen aurka. Prerregion departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeek berri honekin amaitu zuten asteburua izan ere 30-29 markagailuarekin menderatu zituzten Tarde taldekoak. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean Iz-eta-Lau Hondarribiak neurketa zaila izan zuen Rioja taldearen aurka eta azkenik bigarren hauek nagusitu ziren Hondarribitarrak 43-43 markagailuarekin menderatuz. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek berriz garaipena lortu zuen Mungiaren aurka 45-61 markagailuarekin. Hauek pozik zeuden bigarren fase honetan irabazten hasi direlako eta indarra emanen dielako hurrengo jardunaldietarako ere. Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen atzo eta hauxe izan zen neurketaren inguruan kontatu ziguna. Ba beno, bigarren faseko lehen partidua ba irabazi dugu Mungian, 100 puntu batik. Gu ba jugari genituen ba partietan, bakarrik 8 jugarrikin ba jolastu genuen, hoietetik bakarrik 5 lehen taldekoak, baina beno, partida ba ia beti gure kontrolpean izan da, ba, errenta gutxikin, eta bueno, azken minutuak ba, pixkat, ba, 7 puntu batik irabazita genuen partida 5 minutu faltan, baino azken erasoak ba, ez dira izan hain onak, eta gainera ba, pixkat, ba, dezizio pixkat beraiei ba, pixkat ba, beraie favorez izan ziren ba, bai epaien gantik. Baina beno, azken minutuan ba, beraiek puntu baten bat gora jarri ziren, baina hor sendo egon ginen bai arasoan eta bai defentsan, batez ere jaurtea liberetan ondo egin genuen gauzak, eta beno, ba, bosgarren garaipena bigarren faserako, eta beno, ba, lehen postuan izango gara jorren jontan. Honda sigera eta haber horrela zitzen batek guz, horren ja, ba, irugarren partia jarraian irabazita, eta horrengo aztian larun batean etxean hartalekun getxen horka, ba, haber ba, sigarrena lortzen badegu eta ba, ondo jarri jartzen badegu ba, ba, gure helburua oraintxe bertan. Errugbian berriz, Federal bigarren mailako Hendaiako estadioak 49 eta huts galdu zuen Agami taldearen aurka. Euskadiko Senior Ligako zaisa txingudik ere porrota jaso zuen Sarako Izarra taldearen aurka 8-22 markagailuarekin. Bidasotarrak indarrez atera ziren zelaira eta beraien onen ematen saiatu ziren gauzak zail jartzen aurkariari. Hala ere azkenik ezin izan zuten markagailua irauli eta aurretik jarri eta iparraldeko taldeak eskuratu zuen garaipena. Xabi Sánchez jokalarian zungo dugu orain partiduaren nondik norakoa kontatzen. Larun batean Sarako Izarraren aurkako partidua izan genuen Plaiaundin. Aurkari berezia da, ze Euskal Ligan jokatzen duen Ipar Euskal Herriko talde bakarra da, eta mugaz bestalde errugbiaren jokoa eta inguratzen duena nola ulertze duten gurearekin alderatuta zeharo ezberdina da. Hortaz partiduak oso lehiatuak izaten dira, oso gogorrak eta jokoa oso bizia ere izaten da. Larun bat honetakoa hala izan zen eta beraiek segituan hasi ziren eskurako joko azkarra baliatzen. Guk guzti hau ezagututa defentsan lan berezia egin genuen eta gainera erasotzen genuen bakoitzean alik eta antolatuenen egitea saiatzen ginen, ba bagenekielako modurik eraginkorren izango zela beraien defentsa lerroa hautsi ahal izateko. 11. minutuan puntuak lortzeko lehenengo aukera izan genuen, zigor kolpe baten bidez, Hugo Pontxinik agen artean pasa zuena, eta beraiek honen bueltan izan zituzten bi aukerak, bi meleren irteeran baliatu zituzten, eta entxeguak lortu zituzten. Atxeen aldira 3:12 iritsi ginen. Normalean, bigarren zatiaren hasieran izaten dugun intentsitate galera puntua saiestea zen gure helburu nagusiena partiduan jarraitu alizateko. Bai lortu genuen hori saiestea, baina beraiek 50. minutuan 3. entsegua sartu ziguten. Puntuak lortzeko aukera izan genuen, beste zigor kolpe bateren bitarte, baina oraingoan guk ezin izan zuen lortu. Dena den, guk erasotzen jarraitu genuen, behin eta berriz, defentsa lerroa hausten hautsi genuen behin baino gehiagotan, baina etzan entseguaren helburua iristen. 64. minutuan lortu genuen eta Patxi Garziak 5 puntu lortu zituen entsegu baten bitarte. 8:17 ez genuen ezer lortzen, ze bonus punturako 7 puntuko aldea baino gutxiagoz galdu behar genuen hori lortzeko eta sailkapenean behar dugun bonus puntu hori lortzeko, eta hortaz ba, guk hor gure baitan jarraitu genuen alde hori murrizteko helburuarekin eta alba genuen garaipena ere lortzeko helburuarekin. Dena den, partidu amaieran ja guztiz etxituta azkeneko entsegua egin ziguten eta hortaz, 8:22 markagailuarekin amaitu zen. Hondarribiko Arraun elkarteak larun batean ospatu zuen Hondarribiko 22. Traineru jaitsiera. Itxasoa ez zegoen arraunlarien alde, baina hauek azkenean baldintza hauek gainditu eta leian ibili ziren. Azkenik Orio nagusitu zen emakumezkoetan arraun lagunak eta Donostiarraren aurretik, maila honetan Hondarribia 8. izan zen 6:50 denborarekin. Gizonezkoetan berriz Donostiarra A izan zen garaile Hondarribia A eta Zierbenaren aurretik. Azkenik veteranoen mailan Fortuna traineroak irabazi zuen eta bigarren eta hirugarren Zumaiako bi taldeak helmugaratu ziren. Azkenik bateko bi lasterkarik Espainiako txapelketan parte hartu zuten eta emaitza honekin bueltatu ziren etxera alde batetik Joaquin Alonso 6. postua lortu zuen 60 metroko esi lasterketan gainera bere marka pertsonala eskuratuz 8.13 segundokoa eta bertze aldetik Beñat Mikelarenak 4. postua eskuratu zuen 200 metroko proban 22.29 denborarekin. Honen inguruan gehiago jakiteko Adurra Miliarekin izan gara eta honako hau erran dugu jardunaldiaren inguruan. Asteburu hau bikaina izan da, egia esan oso polita. 18 urte baino gorakoko Espainiako txapelketa egon zen Valentzian eta bi mutil jun ziren ara, Joaquin Alonso Oñarbikoa eta Beñat Mikelarena. Eta gira esan, asko disfrutu dugu asteburua, biak horri ikusten. Zegatik, bueno, azkenean gure asteburuko bat titularra da, Arrobia zarro. Zegatik, bueno, biak finalistak izan dira, eta ez hori bakarrek, Joaquin Alonso 60 metro esietan, 8:13 egin ditu, kriston denbora da, eta Espainiako 6. postua lortu du. Joaquin Alonso txikitatik ikusi dugu Oñarbiko pistetan, nik neu bermonitori izan naiz, 8 urte zitula, eta bueno, bere evoluzio guztia ikusi, eta Espainiako final batean ikusi, eta ez hori bakarik bazik eta bere marka pertsona lortzea, eta 6. postua lortzea, gu bezalako klub bat patentzako, kristona da. Eta gainera, Beñat Mikelaren beste arroiko mutil bat final batean ikusten sartzea, eta ez hori bakarrik, baizik eta 200 metrotan 29 segundo lortzea kriston denbora da ere, bere adinekin, eta Espainiako 4. postua lortzea, egia esan, asteburua borobiltzeko gauza da, eta guk hemendikan Irundikan denak kriston, ezagut, nora esan. Oso konten gaude, eta oraindik supo gehia falta da, eta supa maseia. Eta orduan, arrobiko denbora iritsi da, eta disfrutatzea. Baina bien papera Espainian bikain izan da. Azkenik euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Asteko Osasunako emakumezkoen taldeak bat eta huts galdu zuen Parke Sol taldearen aurka, neurketa guztian zehar bi taldeek ere ez zuten lortu golik sartzea, Nafarrek lan ona egin zuten defentsan, aurkarien saiakera guztiak deuseztatuz, baina Parke Sol taldekoak ere Nafarren jokoa zaildu zuten beraien markagailua ere utxean utziz. Azken minutuetan 87. minutuan, hain zuzen ere Parke Solek gola eskuratu zuen azkenean. Osasuna indarrez aritu zen, gelditzen ziren 3 minutu horietan berdintzeko asmoarekin, baina ezin izan zuten hori errematatu. Errealeko neskak atzo 2-1 irabazi zuten Eibarren aurka, naiz eta aurkariak aurretik jarri ziren 90. minutuan, Gema Gilek berdintzea lortu zuen 81. minutuan. Hori nahikoa ez bazen, Nerea Izagirrek 2. gola eskuratu zuen luzapenean eta honekin 2-1 markagailuarekin Eibar menderatzea lortu zuten. Azkenik Atletikeko neskek 2-0 galdu zuten Real Madrilen aurka. Golak ez ziren 2. zatira arte iritsi, baina orduan Atenea del Castillo 71. minutuan eta Naikari Garcia 86. minutuan golak egin eta 2-0 ezarri zuten partidua amaierarako. Gizonezkoetan berriz, Osasunak bat eta utx irabazizion Villarreali, 63. minutuan Tximi Abilak sartu zuen gola, eta taldeak hau mantentzea lortu zuen amaiera arte. Azken minutuetan gainera aldean ditzeko aukera izan zuten gol batekin, baina hau deusestatua izan zen, jokoz kanpoko jokaldia izan zelako. Villarrealek ezin izan zioten honi aurregin eta saiatu baziren ere Osasunaren defentsa gogorra izan zen beraientzat. Errealak larun batean 4-1 galdu zuen Real Madrilen aurka, irabazten hasi baziren ere 10. minutuan Mikel Oyarzabalek penalti sartutako gol batekin madrildarrek atxedenaldia baino lehen berdindu zuten markagailu eta baita aurre hartu ere. Atxeden aldira beraz bi eta batekoarekin joan ziren bi taldeak. Bigarren zatian berriz Real Madrilek bere jokarekin jarraitu zuen eta bertze bi gol eskuratu zituen 4-1 ezarrez amaierarako. Athleticek azkenik gaur izango du ligako hurrengo hitzordua etxean eta Levanteren aurka gaueko 9:00. Bigarren mailako neurketetan azkenik Real B taldeak ere gaur izango du neurketa Sporting Gijon taldearen aurka gaueko 9:00. Eibarrek berriz atzo jokatu zuen jardunaldia eta 4-1 galdu egin zuen Kartagena taldearen aurka. Hauek ere irabazten hasi bazienen ere atxedenaldia baino lehen Kartagenak berdintzea lortu zuen. Hortik aurrera bigarren zatian aurkariak nagusitu ziren eta aldea handitu zuten 4-1 amaitu arte. Honekin guztiarekin agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik, gogoratu bihar Bidasoak neurketa izango duela Toulousen, arratsaldeko 7:00 laurden gutxietan, eta ba hortziralean berriz ere hemen izango garela asteburuko neurketak aipatzen. Ba honekin, ongi pasatu astea eta hortzirala arte. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Ardenti e Radio Tirana trasmette.